وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور نہیں روکا لوگوں کو، اَن يُؤْمِنُوا، کہ وہ ایمان لے آئیں، اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، جب ہدایت ان کے پاس آ گئی. ہدایت کے آنے کے بعد اس پر ایمان لانے سے لوگوں کو کس چیز نے روکا؟ اِلَّا أَن قَالُوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا؟ یعنی ایک انسان کا رسول ہونا لوگوں کے لیے سخت تعجب کی بات تھی. ہر دور کے لوگ اسی غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ بشر کبھی پیغمبر نہیں ہو سکتا. اس لیے جب کوئی رسول آیا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، گوشت پوست کا انسان ہے، تو فوراً ہی فتویٰ دے دیا کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے اور یہ پیغمبر کیسے بن گیا. اور اسی طرح جب وہ گزر گیا تو ایک مدت کے بعد اس کے عقیدت مندوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو پھر کہنے لگے کہ وہ بشر نہ تھا کیونکہ پیغمبر تھا. کسی نے اس کو خدا بنا دیا، کسی نے خدا کا بیٹا کہا، کسی نے کہا خدا اس کے اندر حلول کر گیا، اور کسی نے کہا وہ نور سے بنا ہوا تھا، اس کا سایہ نہ تھا. تو گویا بشریت اور پیغمبری دونوں ایک دوسرے کے متضاد رہیں لوگوں کی عقل میں، حالانکہ ایسا نہ تھا. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، اور گویا بشر ہونا ان کے نزدیک پیغمبر کے اندر ایک عیب تھا. بشر ہونا ایک کوتاہی سمجھ لی گئی جو پیغمبری کے تقاضے کے خلاف ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ جب کوئی شخص دین کی بات بتاتا ہے تو لوگ اس کو سپر ہیومن دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر عام انسانوں والی کوالٹیز ان کو چبھنے لگتی. یہی چیز ایک آڑ بن جاتی ہے ہدایت کو قبول کرنے میں. کلو ہم فلاں کے منہ سے نکلی ہوئی بات سنیں، فلاں پڑھائے گا یا فلاں بتائے گا یا فلاں سنائے گا تو ہم نہیں سنیں گے، اور اس کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی کوئی چیز چن لی. فلاں کے پاس پڑھنے جاتے ہو، وہ جو یہ اور یہ کہتا یہ کرتا، حالانکہ ہر شخص کا عمل اس کے اپنے ساتھ. ہمیں اچھی بات کہیں سے بھی لے لینی چاہیے جب تک کہ وہ بات حق ہے. اور کہنے والا کون ہے یہ اگرچہ اہم ہوتا ہے، لیکن کبھی خود کو ہدایت سے انسان اس لیے محروم نہ رکھے کہ وہ کسی ایک آدھ چیز میں بتانے والے سے ڈس ایگری کرتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ہیومن بینگ آپ کو وہ ملے جس سے آپ کسی معاملے میں ڈس ایگری نہ کرتے ہوں. جیسے ابھی پیچھے بھی بات ہوئی، یہ پاسبل ہی نہیں. لہذا پرفیکشن تو آپ کو کہیں نہیں ملے گی. پیغمبروں میں تو پھر ہے، لیکن عام انسانوں میں نہیں ہوا کرتی. اور پرفیکشن کی تلاش بسا اوقات انسان کو حق ہدایت سے دور کر دیتی. اسی لیے ہدایت کا معیار کوئی انسان نہیں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور کبھی بھی ہدایت کی تلاش ہو تو انہی دو چیزوں کی طرف رجوع کریں. پھر خواہ کوئی بول کے اس کی تفسیر کرے یا لکھ کر کرے، تو اصل چیز ٹیکسٹ ہے، اوپر کا حصہ ہے، کلام ہے. فرمایا قل لو کان فی الارض، جواب اس کا کیا دیا گیا؟ اگر ہوتے زمین میں ملائکۃ فرشتے رہتے، یمشونا چلتے پھرتے، مطمئنین اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ان پر آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کے اتار دیتے. یعنی بشر کے بعد تو پھر فرشتہ ہی رہ جاتا ہے نا جسے رسول بنایا جا سکتا تھا. تو پھر فرشتہ تو رسول جب آتا بن کے جب زمین پہ بھی فرشتے رہتے ہوتے، اسی لیے وہ ان کے لیے ایک اچھی اگزامپل ہو سکتا تھا، انسانوں کے لیے فرشتہ تو اگزامپل نہیں بن سکتا، کیونکہ فرشتے کا اپنا مزاج ہے، اپنی تخلیق، اپنی ساخت، اپنا سب کچھ، نو کمپیریزن. تو انسان پھر کیا کہتے، وہ تو جناب فرشتہ ہے، اس نے تو سب اچھے کام کرنا ہی ہے، ہم کیسے اچھے ہو سکتے، ہم تو بشر ہیں. پھر اعتراض کرتے، اللہ نے فرشتہ رسول بنا کے بھیج دیا، ہمارے کس کام کا. قل کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم، کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان. کس بات پر؟ کہ میرے ذمہ جو تبلیغ اور دعوت کی ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی، جو میسج مجھ کو پہنچانا تھا وہ میں نے پہنچا دیا. کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. یہ کیوں آپ کو یہ بات سکھائی گئی، کیوں بتائی گئی؟ کہ آپ اپنا کام کرتے جائیں، ماننے والے مان جائیں گے، نہیں ماننے والے نہیں مانیں گے. اور ہوا نا، شروع میں تھوڑے تھے پھر زیادہ ہو گئے، آپ کے دور میں اتنے لوگوں نے نہیں مانا جتنے آج آپ کو مان رہے ہیں. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حق بات انسان کرتا چلا جائے اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو وہ بھٹکا دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، تو اس کے سوا ان کے لیے کوئی اولیاء مددگار نہ پاؤ گے. جسے اللہ بھٹکا دے اس کا پھر کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، اس کو کہیں سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل، منہ کے بل اٹھیں گے وہ لوگ. صحابہ کرام کو اس بات پہ بڑی حیرانی ہوئی، تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوندھے منہ کس طرح حشر ہوگا ان کا؟ آپ نے فرمایا، جس اللہ نے ان کو پیروں سے چلنے کی طاقت دی ہے وہ اس پہ بھی قادر ہے کہ انہیں منہ کے بل چلنے کی طاقت دے دے، چہرے کے ساتھ چلیں. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں حقیقتاً وہ منہ اندھائے ہوئے. اب دیکھیں کہ ایک شخص اسٹریٹ چل رہا ہو، وہ اپنی آنکھیں استعمال کر سکتا نا، دیکھ سکتا ہے راستے کو، اپنی عقل بھی استعمال کر سکتا ہے. اور ایک شخص منہ نیچے کر کے چلے، مرغا بن کے چلے، اس نے تو ٹکر کھانی ہے نا کہیں. تو حقیقت میں جو لوگ اپنی آنکھیں استعمال نہیں کرتے، اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے، اللہ کے ہاں وہ کیا ہیں؟ جانور ہیں، منہ اندھائے ہوئے ہیں، دنیا میں بھی منہ کے بل چل رہے ہیں، تو آخرت میں بھی ان کا حشر یہی ہونا چاہیے. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. قرآن پاک میں ایک آیت آتی نا، أَفَمَنْ يَمْشِي مُقِبًّا عَلَىٰ وَجْهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ پڑھتے ہیں اکثر لیکن غور نہیں کیا اس میں کہا گیا ہے، کہ ایک وہ شخص جو سر اندھا کے چل رہا اور ایک وہ جو سیدھے رستے پہ چل رہا، برابر کیسے ہو سکتے؟ تو جو جیسے چلے گا قیامت کے دن ویسا ہی اٹھے گا. اللہ نے عقل دی تھی، آنکھیں کان دیے تھے، تو جب استعمال ہی نہیں کیا تو پھر انجام کیا ہوگا؟ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کن کا؟ جو اپنے کان، آنکھیں اور زبان صحیح رستوں پہ استعمال نہ کرے، حق کو نہ پہچانے. اور جہنم چیز کیا ہے؟ کلما خبت، جب کبھی بجھنے لگے گی، ہلکی ہونے لگی، خبت ساکن ہونے لگے گی، ٹھنڈی ہونے لگے گی، کم ہونے لگے گی. زدنا ہم سعیرا، ہم زیادہ کر دیں گے ان کو بھڑکنے میں، اسے اور بھڑکا دیں گے. اچھا، دنیا میں ہر آگ بالآخر ٹھنڈی ہو جاتی ہے نا، کوئی بھی آگ ہو، ایسا ایسا ایسا کینڈل جلائیں، لکڑی جلائیں، کوئلہ جلائیں، کچھ بھی، بالآخر ختم ہونے لگتی ہے. لیکن جہنم کی آگ کبھی کم بھی ہونے لگے گی تو اور تیز کر دی جائے گی، اس کی تیزی بھی کم نہ کی جائے گی. ذالک، یہ ایسا کیوں ہوگا؟ جزاؤہم، ان کی سزا. جزا کو معنی سزا کیوں کیا گیا یہاں؟ جزا کا لفظی معنی بدلہ ہے نا، تو یہ سزا کا بدلہ مراد ہے. یہ ان کا بدلہ ہے بِأَنَّهُمْ کیونکہ انہوں نے کفارو کفر کیا، بِآیَاتِنَا ہماری آیات کا ہماری ہدایت کا، وقالو اور کہنے لگے یا کہتے تھے اِذَا كُنَّا عِظَامًا کیا جب ہم ہڈیاں ہوں گے، وَرُفَاتًا اور چورا چورا ہوں گے ریزہ ریزہ ہوں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا، ہم پھر سے پیدا ہونے والے ہیں نئی پیدائش میں، ہم کو پھر نئی زندگی ملے گی. ان کو اس بات پہ حیرت تھی. تو جس کسی کو دوبارہ جی اٹھنے پہ حیرت ہو اس کا انجام یہی ہے، سخت آگ. اولم یرو انہوں نے دیکھا نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اسی لیے اندھا بہرا کہتے ہیں نا، انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، قادر وہ قادر ہے، علی ان یخلق مثلہم کہ وہ ان جیسوں کو بنا لے، ان کی طرح کا بنا لے یا ان جیسوں کو پیدا کر لے. جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا وہ ایک چھوٹا سا حقیر انسان نہیں بنا سکتا. وجعل لہم اجلا اور اس نے بنا رکھی ہے ان کے لیے ایک وقت، یعنی موت، لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں، یا قیامت جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. جس رب نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے بنا لیا وہ ایک انسان نہیں بنا سکتا. کتنی چھوٹی سمپل سی دلیل ہے نا بات سمجھنے کے لیے. آسمان تو سب کو نظر آتا ہے نا، اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ بغیر کسی سہارے کے. اگر وہ اس کو بنا سکتا ہے تو تم کو جو نہیں بنا سکتا. فَأَبَ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا تو انکار کیا ظالموں نے مگر انکار کا، انکار کیا ظالموں نے مگر انکار کرنے کا، یعنی انکار کرنے پہ اگری کرتے ہیں اور ماننے کو ڈس اگری کرتے ہیں. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي کہہ دیجئے اگر تم ہوتے مالک میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اِذَنْ تَبْ لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ تو روک لیتے تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے. خشیت الانفاق وکان الانسان قطورا اور ہے انسان بڑا تنگ دل، کنجوس، بخیل. اصل میں یہ اشارہ اسی مضمون کی طرف ہے جس سے پہلے آیت 55 میں گزر چکا ہے، وربک اعلم بمن فی السماوات والارض. اصل میں مشرکین مکہ حضور کو کیوں نہیں مانتے تھے، آپ کی نبوت کو اور آپ کی بات کو؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ آپ کو مانتے تو آپ کی بڑائی ماننی پڑتی تھی، اور آپ کی بڑائی ماننے میں ان کو اپنی لہائی نظر آتی تھی، اپنی رسوائی نظر آتی تھی. ہم بڑے کب بن سکتے ہیں؟ جب دوسروں کو ہم گرا دیں، ان کو چھوٹا کریں. ہم آگے نکل کب سکتے ہیں؟ جب سب پیچھے رہ جائیں. تو اہل مکہ کی یہی سائیکالوجی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ان کو بڑا نہیں بننے دینا چاہتے تھے، وہ خود بڑے بنائے رہنا چاہتے تھے. تو تکبر تو پھر حق کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن ہی جاتا ہے نا. فرمایا تم جیسے جو اتنے تھوڑ دلے ہو، اتنے تنگ دل ہو کہ ایک انسان کی بڑائی نہیں مان سکتے، اگر تم کو نبوت دے دی جاتی تو تم اسے لوگوں تک دیتے، پہنچاتے؟ سمجھ گئی آیت کی نہیں آئی؟ ورنہ پچھلے کے ساتھ اس کا وہ لنک نہیں بنتا نا. یہ ان کی دراصل تنگ دلی کی طرف اشارہ ہے، اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے. ڈسکوالیفائی کس طرح؟ کہ تم ہو تھوڑ دلے اور اپنی اس تنگ دلی کی وجہ سے کیا ہے دراصل، تم حضور کا اعتراف نہیں کرتے، آپ کی بڑائی کو نہیں مانتے. تو اگر ہم تم جیسوں کو نبی بنا دیتے تو پھر باقی انسانوں کا کیا بنتا، ان تک ہدایت کیسے پہنچتی؟ آج بھی آپ دیکھیں نا ہدایت کی راہ میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے، یہی سائیکالوجی بنتی ہے نا رکاوٹ ہدایت کی راہ میں. تو فلاں کی بات سن لیں، اس کی مان لیں، اس کے پاس چلے جائیں. اگر اس کی مان لی تو کیا ہوگا، ہم تو چھوٹے ہو جائیں گے. اس طرح ایک ہی فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ عموماً ایک دوسرے کو کاٹتے رہتے ہیں. یہی وجہ کہ ہمارے ملک میں کوئی ترقی نہیں ہوتی. کوئی شخص کسی محکمے میں محنت کرنے لگے تو لوگ عموماً کیا کرتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں, کام نہیں کرنے دیتے. کیوں؟ اگر اس نے کام کر لیا تو ہم نے تو کرنا نہیں, اور اس نے کر لیا تو اس کی تو بڑی عزت بن جائے گی, لہذا اس کے کام کو بھی الٹے مانے پہناؤ کہ تم تو فلاں کی نظر میں بہت اچھا بننا چاہتے ہو اس لیے تم یہ کام کر رہے ہو. چمچے کہلانے لگتے ہیں لوگ, پھر کسی کی عزت کرنا, کسی کی بات سننا, اس کو بھی الٹا ایک نیگیٹو رنگ دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اسکول کالج میں, ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو آپ کے اندر بھی, کہ لوگوں کو یہ کہنا ہو میں تو پڑھ ہی نہیں سکی, ٹیسٹ کی تیاری نہیں کی, کچھ نہیں پڑھا. یہ باتیں عموماً کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ اگلا بھی نہ پڑھے, اور ویسے بھی پڑھنا ہمارا کسی کو اچھا کب لگے گا؟ کسی کو یہ پتا چل جائے ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہم کو جینے دیں گے؟ اس لیے بہتر ہے یہ بتاؤ ہی نہ کہ ہم کیا پڑھتے ہیں کیا نہیں پڑھتے. اور عام دنیا کے اسکول کالجز میں تو یہ بات بہت ہوتی, اکثر اس چیز کی بڑائی مانی جاتی ہے نا, ہم تو پڑھتے ہی نہیں. اور اس میں بھی ایک اور بڑائی نکالی جاتی ہے کہ پڑھے بغیر بھی ہم اتنے نمبر لیتے ہیں. جھوٹ پر جھوٹ, یہ کام نہ کرنا ہمارے نزدیک ایک کوالیفیکیشن ہو گیا اور اچھی بات ہو گیا. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہم اس چیز کو انکریج کرتے. اچھا اب کیا ہوتا ہے, لو تم ہر وقت اتنی پڑھاکو بنی رہتی ہو, چھوڑو پڑھائی کو, بس کافی ہو گیا. فرینڈس کیا کرتی ہیں اسکول میں, اگر ایگزام ہو یا کچھ تو پڑھنے نہیں دیتی کتاب, کیوں؟ ان کو پتا ہوتا اگر یہ پڑھ گئی تو کیا ہوگا. لیکن اگر قوم کی بڑے مفاد کو دیکھیں تو جس شخص کے دل میں سب لوگوں کا فائدہ ہو وہ تو کہے کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جو قوم کی ترقی میں کام کر رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, کام کرنے والوں کو پیچھے کھینچا جاتا ہے, آگے نہ بڑھنا, میں پیچھے رہ جاؤں گا. بھی تم نے آگے نکل لی تم بھی چلو, نہ خود چلتے ہو اور نہ دوسروں کو چلنے دیتے ہو. آج میں آنے سے پہلے نا ایک اسکول میں گئی تھی, مچک تک کی بچیاں تھیں اس میں. میں نے دیکھا کہ جب میں بات کر رہی تھی تو ان کی کنسنٹریشن نہیں تھی. تو کنسنٹریشن پیدا کرنے کے لیے عموماً یہ کہ سوال کر لینا چاہیے بچوں سے تو پتہ چل جاتا. تو میں نے اسی کانٹیکسٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں, ان کا میلاد تھا اصل میں, تو میں اسی ریفرنس سے بات کر رہی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو آپس میں پیار محبت سے رہنا سکھایا, آپ کی اچیومنٹ یہی ہے, تو ہم بھی آپ کی امت ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا تھا کہ آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ کون سے قبیلے رہتے تھے وہاں. آپ یقین کریں کہ مسجد تک کی بچیوں کو یا تو میرے کانوں نے نہیں سنا یا ایک بھی جواب نہیں آیا. میں نے دو تین دفعہ دہرا کے پوچھا کہ کون سے دو قبیلوں میں لڑائی تھی وہاں. آخر وہ لوگ اسلامیات نہیں پڑھتے, ہر سال میلاد ہوتا ہے, لیکن تعلیم نہیں ہوتی نا ہمارے یہاں, اس لیے تھوڑی ہم پڑھتے ہیں کہ اس سے ہم کچھ سیکھیں یا کریں. تو اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ہماری جو دینی معلومات کا لیول ہے وہ کیا ہے. بنیادی طور پر ہم حضور سے محبت کے دعوے کتنے کرتے ہیں, لیکن میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ ہم سب حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن بخاری کس کس نے دیکھی ہے؟ یعنی علماء امت کا اتفاق ہے اس پر کہ اللہ کی کتاب کے بعد دین اسلام میں صحیح ترین کتاب ہے. کس کس نے دیکھی ہے, کس کس نے پڑھی ہے, کتنے اس میں پارے, کتنے چیپٹر ہیں, کتنی حدیثیں ہیں کل, کب لکھی گئی. اب تو آپ بھی نیچے دیکھیں گے, ہم سے ہی نہ پوچھ لیں. اور دوسری طرح محبت کے دعوے کر کر کے تھکتے نہیں ہیں. عجیب دو رنگی ہے نا ہماری زندگیوں میں. خیر یہ تو ایک عام سی بات ہے. میں سوچتی ہوں راستے میں جب میں واپس آئی تو میرے دل تھوڑا غمگین تھا. میں راستے میں بات کر رہی تھی, میں نے کہا یہ کیا ہوا, یہ کیوں ہوا کہ ہماری نسلیں اجنبی ہو گئی اپنی اصل سے. یہ روٹس ہیں ہماری, ہم اس سے اجنبی ہو گئے ہیں, اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ اجنبی ہو گئے ہیں اپنی روٹس سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے یہاں مسجدیں نہیں ہیں, دین کی تعلیم کا انتظام نہیں ہے؟ ہے, بہت کچھ ہے. اور جب میں آ رہی تھی آپ یقین کریں پورے سڑک پر پتہ نہیں کتنے مدرسوں کے بورڈ لگے ہوئے تھے, ایک سڑک کے اوپر کئی بورڈ میں نے دیکھے. میں نے کہا اگر کوئی آ کے بازار میں گھومے تو کہے یہ شہر تو انتہائی پڑھا لکھا ہے دین کے اعتبار سے، اور اگر آپ اسکول کے اندر سے ہو کر آئیں، چلیں آپ کہیں گے جو لوگ مدرسہ میں جاتے ہیں وہاں نہیں جاتے، کسی دن مدرسہ بھی لے چلیں گے آپ کو، اور وہاں بھی اسی طرح کے چند بیسک سوال کریں، کیونکہ روح نہیں رہی نا. تو جب دین کی روح نہیں رہتی تو نسلیں بیگانی ہو جاتی ہیں. اصل سے کہتے ہیں نا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو جب عقابی روح ہی نہیں رہی تو منزل پر کہاں نظر آئے گی. اچھا یہ جو ہے نا لَأَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّ، اس سے مراد ہدایت ہے نا، دین ہے. یاد رکھیے دین خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا. ایک اور پہلو سے اس کو ذرا سا دیکھ لیں، دین کبھی خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، کسی کو دینے سے ہمیشہ بڑھے گا، زیادہ ہوگا. اس لیے کبھی دین کے معاملے میں بخل نہ کریں، دین کے معاملے میں کبھی بخل نہ کریں. آپ کو حدیث یاد ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سے علم کا کوئی سوال کیا جائے اور وہ اس کا جواب نہ دے تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی. الجم بلجام من النار. تو بہت سے لوگ اس لیے نہیں دوسرے کو بتاتے کہ ان کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا. اذل امسکتم خشیت الانفاق. تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے. اللہ تمہیں بنا دیتا دین کا پیغام دینے والا تو تم تو کسی کو کچھ نہ دیتے. اچھا یہود نے یہی کیا تھا نا، پھر وہ اپنے عوام کو کتاب نہیں پڑھنے دیتے تھے. کیوں؟ اب تک نہیں پڑھنے دیتے. اب تو خیر پریس کا زمانہ آ گیا نا، تو اویلیبل ہو گئی، لوگوں نے پڑھنا شروع کر، ورنہ ریلیجسلی ان کو الاؤڈ نہیں ہے کہ ہر شخص پڑھتا پھرے. آپ کو پتا ہے کہ ویدز کی ٹرانسلیشن تک ریلیجسلی بین تھی، منع تھی. ہندوؤں کی کتابیں جو ہیں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے نئی زبان میں، لوگ دیکھ نہیں سکتے، مقدس ہیں. ان کے خیال میں تو دیکھنے سے بھی کیا تھا، بے ادبی ہو جائے گی. ہمارے ہاتھ لگانے سے، پڑھنے سے بے ادبی ہو رہی ہے، اور وہاں دیکھنے سے بھی ہوتی تھی. قُلُوا أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. انسان بڑا ہی تنگ دل ہے، چھوٹے دل والا ہے. وہ خیر کو صرف اپنی ذات تک محدود کرنا چاہتا ہے کہ ہماری اجارہ داری قائم رہے،